កែអ៊ីអាទិញយករឹមបលោតាទេស្នាននិងកាវេលរៈរាតតមនុងសរាតតសេតាឡាទេហ្វិសិកអសាយ៉ាងក៏អាទិគូសិងតអសរាងអកាសមារានមងមារៃអេត Oxygen, tekle jemplung kalen, gulelio jimbang